کو اس کا ایک جملہ سناتا ہوں. پہلی پہلی سورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. ہم نے وعدہ کیا ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے. اگلی سورت سورۃ البقرہ، بقرہ کا معنی گائے. لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، جیسے یہودیوں نے گائے کی عبادت کی ہم گائے کی عبادت نہیں کریں گے، صرف تیری ہی عبادت کریں گے. نمبر تین سورۃ آل عمران، لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، جیسے عیسائیوں نے آل عمران کی عبادت کی ہم آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے، ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کریں گے. اگلی سورت سورۃ النساء، نساء کا معنی عورتیں. ثم نودی بعد ذلک حقوق النساء، اور ہم اللہ تیری ہی عبادت کریں گے، بقرہ آل عمران کی نہیں کریں گے، اس کے بعد تمام عورتوں کے حق بھی ضرور ادا کریں گے. اگلی سورت آ گئی مائدہ دسترخوان. ہم نے دعا کی اللہ تیرے حق پورے ہو گئے، حقوق العباد پورے ہو گئے، اب ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے اوپر آسمان سے رحمت کا دسترخوان نازل کر. اگلی سورت کا نام سورۃ الانعام. اللہ نے فرمایا مائدہ مانگنے والو، انی منزلہا بشرط اللہ تجلو لغیر اللہ من الحرس والانعام نصیبہ، میں رحمت کا مائدہ نازل کروں گا، شرط یہ ہے کھیتی اور انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا. اگلی سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف. اعراف وہ مقام ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، اس پر وہ لوگ ہوں گے جن کی گناہ اور نیکیاں برابر ہوئے. میں آگے اور بھی اقوال عرض کروں گا، وہاں نہ جنت کا مزہ ہوگا نہ جہنم والی سختی ہوگی. فرمایا مائدہ نازل کروں گا، انعام جانوروں میں سے غیروں کے حصے نہ نکالنا، اور یہ مائدہ نازل کروں گا یہ بات اپنے مقام پر، میں اللہ کریم تمہیں اعراف سے نکال کر جنت داخل کر دوں گا. سورۃ الاعراف. اور اگلی سورت کا نام ہے سورۃ الانفال، نفل کی جمع مال غنیمت. اعراف سے نکال کر جنت داخل کرنا یہ تو بات کا معاملہ ہے، میں اللہ تمہیں دنیا میں بھی انفال دوں گا مال غنیمت. اگلی سورت سورۃ التوبہ، شرط یہ ہے شرک سے توبہ کر لو. اگلی سورت یونس، ویسے توبہ کرنا جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے سچی توبہ کی تھی. اگلی سورت سورۃ ہود، توبہ بھی کرنا یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح، اور مسئلہ وہ ماننا ہے جو حضرت ہود علیہ السلام نے بیان کیا تھا. اگلی سورت سورۃ یوسف، یہ مسئلہ توحید تو اتنا اہم ہے کہ حضرت یوسف جیل میں بیان کر رہا ہے. اگلی سورت الرعد، اور یہ مسئلہ توحید اتنا اہم ہے، حضرت یوسف جیل میں نیچے بیان کر رہا ہے، رعد فرشتہ اوپر بیان کر رہا ہے. آگے چلائیں گے انشاءاللہ بات کو آخر تک. تو یہ میں نے اسمی رب آپ کو سنا دیا نمونہ. سورۃ الاعراف میں نے لکھا، سورت کی ترتیب یہ ہے کہ یہ مکی سورت ہے اور سورت سات کے بعد 39 نمبر پر نازل ہوئی. اسمی ربط آپ کو سنا دیا، مانوی ربط میں نے اس کے مانوی ربط لکھے ہیں 26. اب 26 تو میں آپ کو نہیں سنا سکتا، ایک دو عرض کرتا ہوں. سورت انعام میں توحید ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل تھے اور سورت اعراف میں نقلی دلائل ہیں. سورت انعام میں پہلے شرک اعتقادی کی تردید تھی، پھر شرک فعلی کی تردید تھی. اعراف میں اس کے الٹ ہے، پہلے شرک فعلی کی تردید ہے، پھر شرک اعتقادی کی تردید ہے. سورت انعام میں تھا کافر قیامت کے روز اپنے اوپر کفر کی گواہی دیں گے، آیت نمبر 130 میں. سورت اعراف میں ہے قیامت تو بعد کا معاملہ ہے، مرتے وقت اپنے اوپر گواہی دیں گے، شاہدوا علی انفسہم انہم کافرین، ہم ساری زندگی کفر پر گزار کے جا رہے ہیں. سورت انعام میں تھا ھذا کتاب انزلناہ مبارک، اور یہی مضمون اس سورت میں بھی آ رہا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. سورت انعام میں فرمایا تدعونہ تضرعا وخفیہ، مصیبت آئے تو اللہ کو پکارو گے نا عاجزی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے. سورت اعراف میں یہی مضمون دوبارہ ترقی سے بیان ہوا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. سورت انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے توحید پر نقلی دلیل تھی، اور سورت الاعراف میں چار انبیاء سے دلیل نقلی کا ذکر ہے، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب. سورت کا دعویٰ، اس سورت کے تین دعوے ہیں. اب تین دعوے آپ نے ذہن میں رکھے تو سورت کو سمجھنا آسان ہوگا. نمبر ایک، تسلی برائے مبلغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، تسلی برائے مبلغ. نمبر دو، اتباع ما انزل اللہ، اتباع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کے پیچھے چلو، اپنی طرف سے حرام حلال مت بناؤ. اور تیسرا، اثبات توحید اور تردید شرک. یہ تین دعوے ہیں سورۃ الاعراف کے، اور اس پر جو مختلف واقعات ہیں وہ متفرع کیے گئے. مولانا پہلا دعویٰ کون سا عرض کیا ذرا بتائیں تو مجھے خوشی ہو. کیا مطلب بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے بہادر ہو کر مسئلہ پہنچایا تھا، ایسے بہادر ہو کر مسئلہ بیان کرو. دوسرا دعویٰ کون سا ہے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی وحی کے پیچھے چلو، اپنی طرف سے حرام حلال نہ کرو. اس پر ابلیس کا واقعہ ذکر کیا، جو اللہ کریم نے اس کو حکم دیا تھا اس کے پیچھے نہ چلا، اللہ نے قیامت تک لانتی بنا دیا. تیسرا دعویٰ کیا تھا؟ اس بات توحید تردید شرک. اس پر حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے بیان کیے. انہوں نے توحید بیان کی تھی، شرک کی تردید کی تھی. یہ سورت کا خلاصہ ہے. سورت کے امتیازات یہ تو میں نے لکھے ہیں 21، چند میں آپ کو سناتا ہوں. لباس پہننے کا مقصد کیا ہے اس سورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. موت کے بعد تو جو سوال ہونے ہیں ہونے ہیں، ایک سوال مرتے وقت انسان سے کیا جائے گا، یہ اس سورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے. فرمایا جو مشرق اور کافر ہیں، لا یدخلون الجنت حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشرق جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بات اسی سورت میں ہے، اس کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. عہد الست، اللہ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، یہ بھی اسی صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. بلم باور کا قصہ، بلم ابن باورا جس کو مختصر بلم باور کہتے ہیں، کتے کی طرح زبان باہر نکل آئی تھی، وہ ذکر بھی اس صورت میں اور کہیں نہیں ہے. اور اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قرآن سن کر زبان کو حرکت بھی نہیں دینی، توجہ سے اس کو سننا ہے، یہ مضمون اس صورت میں ہے. نمونہ آپ کو سنا دیا. سورت کے دعوے کتنے ہیں جی؟ تین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک. دعویٰ نمبر ایک، یہ پہلا دعویٰ، تسلی برائے مبلغ، بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ. پہلا دعویٰ، کتاب الحاظ کتاب، عبارت تھی یہ عظمت والی کتاب ہے، اتاری گئی آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پس نہ ہو آپ کے سینے میں ہارا جو نہ کوئی تنگی، کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے من ہو اس سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں مانتے آپ کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. آپ ڈٹ کر بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاتے رہیں. لتنذر به وذکرا للمؤمنین، سبحان اللہ، فریضہ اولا نبویا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیں اس کتاب کے ساتھ، وذکرا للمؤمنین، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے، فائدہ ایمان والوں کو ہوگا. خلاصہ کیا نکلا؟ یہ پہلا دعویٰ ہے کہ بہادر ہو کر مسئلہ پہنچاؤ، جو نہیں مانتا نہ مانے، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں میرے پیغمبر، آپ ڈٹ کر مسئلہ بیان کریں. اور اس پر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات سنائے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ دوسرا دعویٰ، ما انزل اللہ کی اتباع کرو، اپنی طرف سے حرام حلال نہ کرو، اپنی بنائی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ دو، پیچھے چلو اس وحی کے جو اتاری گئی ہے تمہاری طرف، تمہارے پروردگار کی طرف سے. بلا تتبعوا فریضہ، امت نمبر دو، پہلا امت کا فریضہ اتبعوا ما انزل، دوسرا فریضہ اور نہ پیچھے چلو من دونہ، اس کے علاوہ اولیاء. اولیاء سے مراد ہیں معبودان باطلہ، شیاطین الانس والجن، ان جنوں اور انسانوں میں سے جو شیاطین ہیں ان کے کہے پر نہ چلو، اپنی طرف سے چیزوں کو حرام حلال نہ کرو، لیکن قلیل ما تذکرون، اس مشفقانہ نصیحت کے باوجود بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، وکم من قریۃ اہلکناہا، دو دعوے آ گئے، اب تخویف دنیا میں تیسرا دعویٰ آگے آئے گا، پھر کسے کم من قریت اہلکناہا، نہیں مانو گے دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، کتنی بستیاں ہلاک کر بھی ہم نے ان کو فجا بسونا، آیا ان کے پاس ہمارا عذاب بیاتن، رات کے وقت آرام کر رہے تھے عذاب آ گیا، اہم قائلون کالا یقیلو کہلولتن، کیا باب ہے مولانا، کالا یقیلو کہلولا تن، یا وہ دوپہر کو نیند کرنے والے تھے، قائلون دوپہر کو نیند کرنے والے تھے، عذاب آ گیا، فما کان دعواہم، نہیں تھی ان کی فریاد، مجرموں کا اعتراف سنو، اعتراف مجرمین نہیں تھی، دعواہم ان کی فریاد، جب آیا ان کے پاس ہمارا غم، مگر یہ کہ کہتے تھے انا کنا ظالمین، یقیناً ہم ظلم کرنے والے تھے، ابن عباس نے منع کیا ظالمین مشرکین، ان الشرك لظلم عظیم، فلنسألن الذين ارسل اليهم، تخویف اخروی، ضرور بھی ضرور ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے، ارسل اليهم کہ پیغمبر بھیجے گئے ان کی طرف، جن کی طرف پیغمبر آئے ان سے ہم سوال کریں گے، امتوں سے، ورنہ امتوں سے اللہ سوال کرے گا توبیخن، ڈانٹ کے لیے، یہ گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کیوں کیا تھا، ڈانٹ کے لیے، اور وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ضرور بھی ضرور ہم سوال کریں گے رسولوں سے، تَلَطُّفًا، نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، امتوں سے سوال توبیخ، اور انبیاء کے ساتھ سوال تلطف والے انداز میں، میٹھے نرمی پیار والے انداز میں، فَلَنَغُسَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، ضرور بھی ضرور بیان کریں گے ہم تمام کے اعمال کو ان کے اوپر، بیان کریں گے علم کے ساتھ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، بیان کر بھی سکتے ہیں کیوں، اور نہیں ہیں ہم غائب ہونے والے، ہم اعمال بیان کر سکتے ہیں، والوزن یومئذ الحق، اور وزن عقائد اور اعمال کا اس روز حق ہے، فمن ثقلت موازینہ بشارت، پس وہ بندہ کے بھاری ہو گئے اس کے تول، اس کے ایمان والا پلہ بھاری ہو گیا، موازین موزون کی جمع، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پر یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے، ایمان والا پلڑا جس کا وزنی ہو گیا، اگر اس کو جہنم میں جانا بھی پڑا گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے، تو ایک دن پاک صاف ہو کر جنت میں ضرور داخل ہوگا، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، تَخْوِیفِ اُخْرَوِی، اور وہ بندہ کے ہلکے ہو گئے اس کے تول، وہ کافر ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ سَمْرًا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو، وجہ کیوں، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اس وجہ سے کہ وہ اپنی ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ورنہ ایک جملہ دھیان سے سنیں، وزن اعمال کے متعلق تین قول ہیں، کتنے، بات سمیٹیں جلدی کریں، وزن اعمال کے متعلق کتنے قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ صحیفے کا وزن ہوگا، اس کتاب کا جس کے اندر اعمال لکھے ہوئے ہیں، ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، نماز کا، روزے کا، حج کا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ صاحب اعمال جس نے عمل کیے تھے اس بندے کا وزن ہوگا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قد مبارک چھوٹی تھی اور جسم بھی دبلا پتلا تھا، تو ایک دن مسواک کاٹنے کے لیے وہ درخت پر چڑھ گئے، تو ان کی پڈلی نظر آ رہی تھی، چونکہ وہ کمزور تھے نا دبلے پتلے بدن کے، تو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی پڈلی یہ بھی تو مسواک کی طرح ہے، پتلی سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بلی کو معمولی سمجھ رہے ہو مسواک کی طرح ہے درخت کی لکڑی کی طرح, اور دن قیامت کے اس کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا ترازو میں. تو اشارہ ہوا کہ جو عمل کرنے والا ہے اس کا بھی وزن ہوگا, صحیفوں کا وزن ہوگا ایک, یا اعمال کا وزن ہوگا دو, یا صاحب اعمال کرنے والے کا وزن ہوگا. کتنے قول ہو گئے؟ نمبر دو, مومن کے اعمال تولے جائیں گے اور مشرک اور کافر کے اعمال نہیں تولے جائیں گے. ورنہ کھولیے سورۃ الکہف مکمل ہو رہی ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اپنے پروردگار کی آیات کے ساتھ اور اس کی ملاقات کا بھی انکار کیا, ضائع ہو گئے ان کے نیک اعمال, بس نہیں قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن ترازو, ترازو قائم ہی نہیں کریں گے کافروں اور مشرکوں کے لیے. مولانا صرف ایمانداروں کے اعمال تولے جائیں گے اور مشرکین اور کفار کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں برباد ہو چکے ہیں. آؤ جی, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَرْغِيبَ إِلَى الْإِيمَانِ الْبَتَّةَ تَحْقِيقَ. پہلی پہلی نعمت ہم نے تم کو ٹھکانا دیا ہے زمین میں, انسان دنیا میں مہمان بن کر آیا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ. نمبر دو تربیت, اور پہلی نعمت سکنا ٹھکانا دیا رہائش, اور نمبر دو ہم تربیت, اور بنائی ہم نے تمہارے فائدے کے لیے زمین میں روزیاں, لیکن بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ. نمبر تین بیان ایجاد, میں اللہ نے تمہیں موجود کیا. تیسری نعمت, البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے تم کو. ثم صورناکم, پھر یہ بھی سن لو, ثم تحقیق ذکری کے لیے, صورناکم ہم نے تم کو صورتیں عطا فرمائی. اور اگر یہ معنی نہ کرو گے نا تقیب ذکری والا معنی غلط ہو جائے گا. کیا معنی؟ آپ نے تو صرف وہی ایک معنی احباب نے یاد کیا ہوئے پھر نا نا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ, ہم نے تم کو پیدا کیا, اچھا پیدا تو انہوں نے کر دیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ, صورتیں پھر عطا فرمائی نا. جب اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو صورتیں ساتھ دے دیتا ہے, اس لیے معنی یہ ہے ہم نے تم کو پیدا کیا. ثم صورناکم, پھر یہ بھی سنتے جاؤ صورتیں بھی ہم نے دی تھیں. کیا معنی ہے ثم کا مولانا؟ پھر یہ بھی سنتے جاؤ کہ صورتیں بھی ہم نے دی تھیں. ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم, یہ بھی تاکیب ذکری کے لیے, پھر یہ بھی سنتے جاؤ. قلنا للملائکۃ, یہ چوتھی بات آ گئی, چوتھی نعمت اکرام. پھر ہم نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا. یا تو مولانا سجدہ آدم علیہ السلام کا تھا, اور نمبر دو یا آدم علیہ السلام بمنزلہ قبلے کے تھے اور سجدہ اللہ کا تھا. فسجدوا الا ابلیس, سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین, نہ ہوا ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے. قال تتمہ اولاہ, اللہ نے فرمایا ما مانا کا, کس چیز نے تجھے روکا ہے. اللہ تسجد اللہ سیدہ, کیا عرض کیا اللہ, کیا مانا؟ ما مانا کان تسجدہ, کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے. کیا مانا؟ کس چیز نے تجھے روکا, مصدری مانا سجدہ کرنے سے, تجھے کس چیز نے روکا. اذ امرتک, جب میں اللہ نے تجھے الگ حکم دیا تھا, فرشتوں کو الگ حکم ہوا تھا اور ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا, یہ جن تھا اور وہ نورانی مخلوق تھے. قال ابلیس کہنے لگا جواب, انا خیر منہ, میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے. اللہ تھا کیوں خلقتنی من نار, تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے, اور پیدا کیا تو نے اس آدم علیہ السلام کو مٹی سے. آ گئے خیر مقلدین, کہنے لگے قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے. اول من قاس ابلیس, ابلیس نے قیاس کیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی کا بنا ہوا ہے، قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے، وہ قیاس کر رہا ہے۔ تو جواب یاد رکھنا مولانا، نس قطعی کے مقابلے میں قیاس کرنا ابلیس کا کام ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ نس قطعی کے مقابلے، یہاں تو حکم آیا ہوا ہے اذ امرتک، نس قطعی آئی ہوئی ہے سجدہ کر، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اور جو ہمارے فقہاء کرام رحمہ اللہ کا قیاس ہوتا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ عرض کیا ہے کہ فقہا کا قیاس ہوتا ہی غیر منصوص مسائل میں ہے۔ کس میں؟ جن میں نص۔ مولانا جہاز پر ہم جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، وقت بہت محدود ہے، نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے۔ اب جہاز میں ہم نماز کیسے پڑھیں گے؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قیاس ہوتا ہی انہی مسائل کے اندر ہے جہاں نص نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاز تھے ہی نہیں تو نماز کا مسئلہ ہی درپیش نہیں آیا، اب جہاز سواری بن گئی، کیسے نماز پڑھیں گے؟ آپ کے دور میں ریل گاڑی بھی نہیں تھی، اس میں نماز کا وقت ہو گیا، کیسے پڑھیں گے؟ اللہ کی رحمتیں فقہاء کرام پر، کہا قیاس کریں گے، جہاز بھی متحرک سواری ہے، ریل گاڑی بھی متحرک سواری ہے، اور دریا میں چلنے والی کشتی بھی متحرک سواری ہے۔ جو حکم کشتی میں نماز پڑھنے کا ہے وہی حکم جہاز اور ریل گاڑی میں نماز پڑھنے کا ہے، یہ قیاس ہے۔ مولانا بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ قیاس تو ہوتے ہیں ان مسائل میں جن کے اندر قرآن و سنت کی نص نہ ہو۔ آئیے، قال فعبد منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، تتم ثانی اللہ نے فرمایا فعبد، اتر جا تو منہا آسمان سے۔ میں بات عرض کرتا ہوں، ایک معنی، اگر وہ جنت میں تھا اور وہ جنت آسمان میں تھی تو معنی اتر جا، اگر وہ جنت زمین پر تھی تو پھر معنی ہوگا فہبت، یہاں سے منتقل ہو جا۔ مولانا کیا معنی کیا فہبت کا؟ پھر منتقل ہو جا۔ اب دیکھو پہلا پارا، یہ آیت نمبر ہے 61، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، جب تم کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام ہم ہرگز نہیں صبر کریں گے ایک قسم کے کھانے پر، اللہ سے دعا کر لہسن نکالے، پیاز نکالے، چٹنیاں نکالے وغیرہ وغیرہ، نیچے آؤ۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، بہتر کھانے چھوڑ کر گھٹیا مانگتے ہو، اهبطوا مصرا، اے بے تم مصرن، منتقل ہو جاؤ کسی شہر میں، یہ چیزیں تمہیں شہر میں نصیب ہوں گی۔ ایک معنی یہ بھی ہے مولانا، میں بھی بات کرتا ہوں، ذرا ترجمہ کر لوں، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، اتر جا ثمرہ کبر فامن منہا، تو نے تکبر کیا ہے ظالم، اتر جا یہاں آسمان سے، دوسرا معنی یہاں سے منتقل ہو جا، فما یکون لک علت، نہیں جیسا تیرے لیے کہ تو تکبر کرتا اس جنت میں ایک یا آسمان میں، فخرج، پس نکل، یہ متفر ہے علت للتاکید پر، نکل نکل، انک من الساخرین، گیٹ آؤٹ، اس لیے کہ تو من الساخرین، ذلیل لوگوں میں سے ہے، اور آسمان جگہ ہے عزت والوں کی، تو ذلیل ہے، ذلیل یہاں نہیں رہ سکتے۔ قال تتم سال سے ابلیس کہنے لگا انصرنی الی یوم یبعثون، اے میرے پروردگار، اللہ سے عرض کر رہا ہے مجھے مہلت دے دے اس دن تک، یبعثون، جس روز لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ مطلب میری طرف دیکھیے، یہ نہیں کہا جس روز لوگ مریں گے اس دن تک مجھے مہلت دے دے، کیا کہا؟ جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اس دن تک۔ یہ دیکھنا نا، ایک دن ہے تمام کے مرنے کا، سور پھونکا جائے گا سارے مر جائیں گے، اور دوسرا دن ہے جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے سارے۔ تو اس نے یہ نہیں کہا اللہ کہ جس روز تمام مریں گے پہلی دفعہ اسرافیل سور پھونکے گا مجھے اس دن تک مہلت دے دے، نا نا، مولت دے دے دے دے کتنے تک، جب مر جائیں نا پھر مجھے مولت ہو، او جب دوبارہ زندہ ہو کر اٹھیں گے اس وقت تک میں زندہ رہوں. کیا مطلب؟ اصل ابلیس موت سے بچنا چاہتا تھا. کس سے بچنا چاہتا تھا؟ جواب، قال انک من المنظرین. اللہ نے فرمایا یوم یبعثون تک تو نہیں، لیکن انک من المنظرین، یقیناً تو مولا دیے ہوں میں سے ہے، نفخ اولا تک، نفخ ثانیہ تک مہلت نہیں ملے گی. ایک انداز، انک من المنظرین، یوں نہیں فرمایا، انذرتک. انہیں جواب کیا؟ اللہ کی طرف سے آیا، انذرتک، یہ جواب آیا، میں نے تجھے مہلت دے نا نا، انک من المنظرین، یقیناً تو مولا دیے ہوں میں سے. کیا مطلب؟ ہماری تقدیر میں تیری مہلت لکھی جا چکی ہے، تو دعا مانگ یا نہ مانگ مہلت لکھی جا چکی ہے. ہماری تقدیر میں مہلت لکھی جا چکی ہے، تو دعا مانگ یا نہ مانگ. خیال کرنا مولانا، یہ اظہار قضا ہے، اظہار قضا، اپنے فیصلے کا اظہار ہے. انک من المنظرین، یقیناً تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے، ایک وقت مقرر تک. دوسرے مقامات پر پڑھ چکے ہو، قال فبما غویتنی، یہ قبولیت دعا نہیں اظہار قضا ہے. کیا لفظ بولا؟ یہ قبولیت دعا نہیں بلکہ اظہار قضا، فیصلے کا اظہار. تو دعا کر یا نہ کر، تیرے لیے میں اللہ کی تقدیر میں مہلت لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک مقرر وقت تک، نفع اولا تک. قال تتم رب املیس، کہنے لگا فبما اغویتنی، فبما اغویتنی، لاکو تن لہم صراط المستقیم. سبحان اللہ، فبما اغویتنی مولانا، یا با سببیہ ہے اور یا با قسمیہ ہے، دونوں معنی کرنے لگا. فبما اغویتنی، بس بوجہ ایسے محروم کرنے تیرے مجھ کو. اغوا کہتے ہیں ایسے محروم کرنا، اللہ تیرے ایسے محروم کرنے کی وجہ سے تو نے مجھے ایسے محروم کر دیا ہے، اس ایسے محروم کرنے کی وجہ سے لاکو دن لہم، میں بھی بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ایک معنی، دوسرا سنو، فابیما اغویتنی لاکو دن لہم با قسمیا، اللہ کریم مجھے قسم ہے تیرے ایسے محروم کرنے کی مجھ کو، تو نے مجھے ایسے محروم کیا، مجھے اس کی قسم ہے میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کے لیے تیرے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ضرور ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے. من بین ایدیہم سے مراد قیامت مراد ہے، قیامت کی تیاری نہیں کرنے دوں گا. فمن خلفہما، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا. سبحان اللہ، پیچھے سے آؤں گا. وعن ایمانہم، پیچھے سے آؤں گا. مولانا پیچھے سے آنے کا کیا مطلب؟ پیچھے سے آؤں گا، دنیا کی طرح مشغول کر دوں گا. اور یا الٹ، لاکو دن لہم صراط المستقیم، پھر ضرور آؤں گا ان کے پاس. من بین ایدیہم، یا بالکل الٹ بات، دنیا کی طرح مشغول کروں گا. من خلفہم، پیچھے سے آؤں گا، آخرت کی تیاری نہیں کرنے دوں گا. لیکن صحیح قول یہ ہے، آگے دائیں بائیں بھی آ رہا ہے، مراد ہے چاروں طرف سے حملہ کروں گا. وان ایمانہم، دائیں طرف سے بھی آؤں گا. نیکیاں دائیں جانب لکھی جاتے ہیں، مراد نیکیوں سے روکوں گا. وان شمائلہم، اور بائیں جانب سے بھی، چونکہ گناہ بائیں جانب لکھے جاتے ہیں، مراد ہے گناہوں کی رغبت پیدا کروں گا ان کے اندر. فلا تجد اکثرہم شاکرین، انہوں نے کتنی سیٹیں بیان کی شیطان نے، چار، آگے پیچھے دائیں اور بائیں، دو بچ گئیں، نیچے اور اوپر، کتنی بچ گئیں؟ کون سی؟ اوپر بندہ دیکھ کر تو چل نہیں سکتا، ایسے دیکھیے اور چلے، آگے نظر کیا آئے گا. تو ایک سائڈ بچ گئی نیچے، اس لیے شریعت کا حکم ہے یغزو من ابصارہم، نظر اگر شیطان سے بچنا ہے تو کس طرف ہونی چاہیے؟ نیچے ہونی چاہیے. آؤ جی پتنے اپنے بات سمجھی بھی ہے کہ نہیں. ولا تجد اکثرهم شاکرین, اور نہیں پائے گا تو اللہ ان کے اکثر کو شاکرین موحدین. ابن عباس نے مانا کیا شاکرین موحدین, تو اکثر ان کو موحد نہیں پائے. اس کا مطلب ہے شیطان غیب جانتا تھا, ابلیس غیب جانتا تھا, اللہ تو نہیں پائے گا ان کے اکثر کو شاکرین موحدین, اکثر موحد نہیں ہوں گے, شکر کرنے والے نہیں ہوں گے. غیب جانتا تھا ابلیس, غیب جانتا تھا اکثر لوگ موحد نہیں ہوں گے, اللہ شکر گزار نہیں ہوں گے. سورۃ سبا کھولیے 22واں پارا آیت نمبر 20. وَلَقَدْ صَدَّقَ الْإِبْلِيسُ ظَنَّهُ, یہ جواب ہے. وَلَقَدْ صَدَّقَ الْإِبْلِيسُ ظَنَّهُ, اور البتہ تحقیق سچا پایا ان پر ابلیس نے اپنا گمان, اپنا گمان سچا پایا, غیب نہیں جانتا تھا اس کا گمان تھا وہ, اس نے سچا پایا. فتبعوا, سارے اس کے پیچھے چل پڑے. الا فریقا من المؤمنین, مگر مومنوں کی ایک جماعت بچ گئی, اس کے پیچھے نہیں چلی. یہ ابلیس کو غیب نہیں تھا, ابلیس کا گمان تھا. آئیے مولانا. قال, اللہ کریم نے فرمایا جواب, اخرج منہا مذموما مدہورا, نکل جا تو اس آسمان سے یا جنت سے, مذموما برائی کیا ہوا, مدہورا دھتکارا ہوا. اب یہ پہلے بھی انداز گزرا ہے, جب اللہ کریم نے فرمایا فاخروج, نکل جا, انکا من الصاغرین, دوبارہ آ گیا اخرج, یہ پہلے اخرج کی تاکید ہے. یا دوسرا قول, پہلا اخرج تجویز تھا اور یہ نفاس ہے, اب حکم نافذ ہو رہا ہے. لمن تبعک منہم لاملأن جہنم لام قسمیا, جا جا بہکا ان کو, سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر. میں اللہ کریم کو می قسم ہے, لام قسمیا, جو بندہ پیچھے چلا تیرے ان میں سے, لأملأن جہنم, یہ جواب قسم, ضرور بھی ضرور میں بھروں گا جہنم کو تم سب سے. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, تتمہ خامسہ, اللہ کریم نے فرما دے اے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم, اسکن انت وزوجک الجنہ, رہ تو اور تیری بیوی جنت میں, فاکلا من حیث شئتما ولا تقربا الشجرۃ, دونوں کھاؤ تم جہاں سے تم دونوں کی مرضی آئے, لیکن اتنا خیال رکھنا نہ قریب جانا اس درخت کے. ذکر درخت کا کیا, مراد میوہ ہے, یعنی اس درخت کے میوے کو قریب نہیں جانا, پھل نہیں کھانا. فتکونا من الظالمین ثمرا, بس ہو جاؤ گے تم دونوں, ایک مانا اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. شیخ پنجپیر منع کرتے تھے, سورۃ کہف کھولیے جی, کلتل جنتین آتدو کلہا, آیت نمبر 23 پانچویں رکوع میں آیت ہے, کلتل جنتین آتدو کلہا, دونوں باہوں میں سے ہر ایک باغ دیتا تھا پھل اپنا پورا پورا, ولم تظلم منہ شیئا, اور نہیں کمی کرتا تھا اس میں سے ذرا برابر. ظلم بمانا کمی, حضرت منع کرتے تھے, لا تقربا ہذی الشجرۃ, تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا, یعنی میوہ استعمال نہ کرنا, سمرا ہو جاؤ گے تم دونوں, من الظالمین, عیش کم کرنے والوں میں سے. جو عیش اور آرام اب حاصل ہے وہ نہیں رہے گا. فوسوس لہما الشیطان, چند میں نے یہاں باتیں کرنی ہیں, کچھ میں ترجمہ کر لوں. فوسوس لہما الشیطان, یہ تتمہ سادسہ, پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کے لیے شیطان نے. کیوں؟ لیبدی لہما ما بری عنہما من سواتہما, لام عاقبت لیبدی, تاکہ ظاہر کرے نتیجہ یہ نکلا, نتیجہ یہ نکلا, انجام یہ نکلا, تاکہ ظاہر کرے ان دونوں کے لیے ما, وہ کچھ, بوریا انہما, جو پوشیدہ کیا گیا تھا ان دونوں سے, من سواتہما, ان کی شرمگاہوں سے. وقال, تشریح وسوسہ ابلیس, کہنے لگا, مانہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ, نہیں روکا تم دونوں کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے, ہاں, الا ان تکونا ملکین, مگر یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے. اگر تم نے یہ درخت چکھ لیا فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہو جاؤ گے تم دونوں ہمیشہ رہنے والوں میں سے، موت سے بچ جاؤ گے، حیات ابدی تمہیں نصیب ہو جائے گی۔ وقاسمہما، قاسم یقاسمو، باب مفالہ تو ہوتا ہے شرکت کے لیے، یہاں شرکت مراد نہیں ہے، مبالغہ مراد ہے۔ قاسمہما، زوردار قسمیں اٹھائیں ابلیس نے ان دونوں کے آگے، کیا؟ انی لکما لمن الناصحین، یقیناً میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ مولانا اس کن انت و زوجک الجنہ، پورے قرآن مجید میں، میری طرف دیکھیے گا سارے ساتھی، پورے قرآن مجید میں یہ کہیں نہیں آیا کہ وہ جنت جنت الخلد تھی جس میں آدم علیہ السلام اور اما حوا رہے، وہ جنت الخلد جو قیامت کے بعد مومنین کو ملنی ہے۔ پورے قرآن میں حضرت آدم اور اما حوا کے قصے میں جنت الخلد کے لفظ نہیں آئے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جنت جنت الخلد تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت عدن تھی، تیسرا قول یہ ہے کہ وہ جنت چوتھے آسمان میں تھی، اور چوتھا قول یہ ہے کہ جنت سے مراد باغ ہے، جنت باغ کو کہتے ہیں، وہ ایک باغ تھا زمین میں جس میں حضرت آدم اور اما حوا رہے، اور پانچواں قول یہ ہے کہ اس میں توقف کرنا چاہیے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس جنت کی حقیقت کیا تھی۔ ورنہ پانچواں قول سب سے احوط یہی ہے کہ اس میں توقف کیا جائے اور یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ مفسرین کرام نے اس پر بڑی طویل گفتگویں کی ہیں۔ اب جنت الخلد اگر کہو کہ وہ جنت تھی جس میں موت کے بعد جانا ہے، تو وہاں پر تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوگی، حضرت آدم کیسے خلاف ورزی کر بیٹھے؟ نمبر دو، جنت الخلد میں جانے کے بعد وہاں سے بندہ دوبارہ نکلے گا نہیں، آدم علیہ السلام نکلنا کیسے پڑ گیا؟ یہ بڑے سوال جواب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اس میں توقف کیا جائے، ہم بھی توقف کر رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب شیطان نے وسوسہ کیسے ڈالا؟ اگر وہ جنت تھی آسمان میں، تو شیطان اس جنت میں تھا جب اللہ نے اس کو نکالا، تو ایک قول یہ ہے کہ جاتے جاتے وسوسہ ڈال گیا۔ سند المحدثین قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے جماعت کے اکابرین میں سے تھے، وہ اس کی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے اگر محتمیم صاحب کسی طالب علم کو مدرسے سے نکالے نا، اس نے فلاں قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اصولوں کے خلاف، اس کو نکال، بھائی بستر اٹھاؤ جاؤ، تو وہ اپنا بستر اور سامان باندھتا ہے اور جاتے جاتے دوسرے طالب علموں کو بھی وسوسے ڈالتا ہے، چھوڑو جی یہ محتمیم غلط آدمی ہے، یہاں سے نکلو، یہاں روٹی اچھی نہیں ملتی یار، یہاں سختی بہت ہے۔ تو جاتے جاتے وہ طالب علم دوسروں کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قیس رحمۃ اللہ فرماتے تھے شیطان جاتے جاتے یہ وسوسہ ڈال گیا۔ ایک قول، دوسرا قول یہ ہے کہ جنت سے باہر کھڑے ہو کر شیطان ان سے باتیں کرتا تھا۔ تیسرا قول یہ ہے اگر اس سے مراد باغ ہو، تو پھر باغ کے اندر شیطان کو آنے جانے کی ممانعت نہ تھی، وہ اندر باتیں کرتا تھا، اور اگر ابلیس نیچے تھا اور یہ جنت اوپر تھی، تو نیچے کھڑے ہو کر باتیں کرتا تھا۔ چوتھی بات، نیچے کھڑے ہو کر کیسے؟ اس کی مثال اسی صورت میں آئی ہوئی، آگے دیکھیے جی، یہ آیت نمبر ہے جی 50، تھوڑا سا آگے آئیے۔ ونادى سام النار صاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء، ونادى سام النار، آواز دیں گے جہنمی، اصحاب الجنة جنتیوں کو، جہنمی جنتیوں کو آواز دیں۔ اب جہنم نیچے ہے اور جنت سات آسمانوں سے اوپر ہے، کیا آواز دیں گے؟ بولیں گے أن أفيضوا علينا من الماء، کہ تم پلٹو ہمارے اوپر کچھ پانی، آؤ مما رزقکم اللہ، او الکو یا ڈالو تم ان پھلوں میں سے جو اللہ کریم نے تم کو دی. اب نیچے جہنمی بات کر رہے ہیں اوپر والے جنتیوں سے, تو ابلیس بھی نیچے کھڑے ہو کر یہ باتیں کرتا تھا, ورنہ قول آپ کے سامنے بیان کر دیے. ہم یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر رہے ہیں. اب ہے منہ ما اب ہم اللہ و رسول ہو. ابن عباس فرماتے ہیں جو بات اللہ اور اس کے رسول نے پوشیدہ رکھی ہے تم بھی پوشیدہ رہنے دو, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کی حقیقت. آگے چلیے. سبحان اللہ, فرمایا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. زوردار قسمیں اٹھائی ابلیس نے ان کے آگے, یقیناً میں تم دونوں کے لیے دل سے خیر خائی کرنے والوں میں سے ہوں. فضلہما بغرور, پس نیچے لے آیا ان دونوں کو دھوکے کے ساتھ. دلہما بغرور, نیچے لے آیا دھوکے سے, یعنی بہتر جگہ سے خدائی نعمتوں سے ان کو ہٹا لیا. ایک مطلب, فلم اگر جنت نیچے ہو تو فلم ماضا کا شجر تتم سابیا, جبکہ دونوں نے چکھا درخت یعنی میوہ چکھا. بدت لہما سوآتہما, تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے ان کی شرم والی جگہ. وطفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ, شروع ہو گئے لپیٹتے تھے اپنے اوپر جنت کے پتوں میں سے. وناداہما ربہما لم انہکما عن تلکما الشجرۃ تنبیہ ربانی, اور آواز دی ان دونوں کو ان کے پروردگار نے کہ میں نے تم کو روکا نہیں تھا اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا, میں نے تم کو نہیں کہا تھا. اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, یقیناً شیطان تم دونوں کا دشمن ہے کھلم کھلا. میں نے روکا نہیں تھا. کالا, دونوں کہنے لگے ربنا سلمنا انفسنا, اے ہمارے پروردگار ہم زیادتی کر بیٹھے اپنی جانوں پر, احتیاط سے ہم نے کام نہ لیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اگر تو نے مغفرت نہ فرمائی ہماری اور ہم پر رحم نہ کیا آئندہ کے لیے, ضرور بھی ضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے. قال تتم سامنا, اللہ نے فرمایا ہے تو بعض گملے باز ادو, پہلا پہلا جرمانہ اترو تم یا منتقل ہو جاؤ تم, اگر وہ نیچے تھی جنت. بعضو گملے باز ندو, بعض تمہارا باز کے لیے دشمن ہوگا, یہ دوسرا جرمانہ. اب تمہاری اولاد کی آپس میں دشمنی ہوگی. اور نمبر تین والا گم فلر مستقرون, اور تمہارے زمین میں ٹھہرنا ہوگا کچھ مدت. مستقر جہاں ٹھہرنا بندے کا عرصی ہو. ومتاؤن الہین, اور نفع اٹھانا ہوگا ایک وقت تک. اسباب میں اللہ مہیا کروں گا, محنت تمہیں بھی کرنی پڑے گی, لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نا, آخر موت ایک دن آنی ہے. کال فیا تحیون وفیا تموتون, اللہ نے فرمایا تم اس زمین کے اندر زندہ رہو گے. حیات متعارف مراد ہے, جیسے ہماری زندگی ہے. وفیا تموتون, اس میں مرو گے. ومنہا تخرجون, اسی زمین میں سے تم نکالے جاؤ گے. مولانا یہ جو حیات متعارفہ ہے وہ مراد ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات غیر متعارفہ ہے جو آسمانوں پر ہیں. لوگ کہتے ہیں قادیانی عیسیٰ علیہ السلام اوپر کھاتے پیتے کیسے ہیں, کیا چیز کھاتے ہیں, آخر بشری تقاضے بھی ہیں وہ کیسے پورے. یاد رکھنا یہ سارے احکام اس دنیا والی حیات متعارفہ کے ساتھ ہیں, وہ حیات غیر متعارفہ ہے, اس پر یہ احکام جاری نہیں ہوتے. پیچھے آؤ مولانا. اچھا جی, کہتے ہیں شمائلہم کے ساتھ ان کو ذکر کیا. مولانا میں ناف تو نہیں پڑھا رہا ہوں, اب تفسیر کا سوال مجھ سے کریں. اب مولانا بات سنو, اس کا کیا مطلب ہے بدت لہما سوآتہما, ان دونوں کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. یہاں ہاتھ رکھنا, سورت مائدہ کھولی ہے چھٹا پارہ, یہ آیت کھولنی ہے 31. فباس اللہ غرابا یبحث فی الارض, قابیل نے حضرت حابیل کو قتل کر دیا, اب میں لاش کو کیا کروں. فباس اللہ غرابا, اللہ کریم نے بھیجا ایک کوا. یبحث فی الارض, جو کریدتا تھا زمین میں, چونچ اور پنجوں کے ساتھ اس نے زمین کو کریدنا شروع کر دیا. کیوں؟ لیوریہ کیف یواری سواتاخی, تاکہ وہ کوا اس کا بیل کو دکھائے کہ کیسے چھپانی ہے سود آخی اپنے بھائی کی لاش. یہاں سود کا معنی شرمگاہ نہیں ہے, یہاں سود کا معنی کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش. ٹھیک, اب مولانا سبق پر آئیے تو معلوم ہوا سود کا صرف معنی شرمگاہ تو نہیں, معنی وہاں اور ہے. بدت لہما سواتہما, یہی صورت تھوڑا سا آگے آؤ, یہ ابھی جو ہم نے رکوع مکمل کیا ہے نا اس کی اگلی آیت. یا بنی آدم, اے اولاد آدم, قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا, تاکہ اتارا ہم نے تمہارے اوپر لباس جو چھپاتا ہے تمہارے پوشیدہ حصوں کو, وریشا اور زینت بھی. اللہ نے لباس کس لیے اتارا ہے, ہم جسم کو چھپائیں یا ننگے رہیں؟ نا دیکھو تو صحیح میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اللہ نے لباس کیوں نازل کیا, کیوں پیدا کیا کہ ہم لباس کو جسم پر پہنے یا لباس کو اتارے رکھیں؟ اس لیے اتارنا یواری سواتکم, تاکہ تمہارا پوشیدہ حصے وہ لباس چھپائے. تو پوشیدہ حصے چھپانے کے لیے اللہ نے لباس بنایا ہے یا جسم کے پوشیدہ حصے ظاہر رکھنے کے لیے لباس بنایا؟ چھپانے کے لیے. اچھا, یہی صورت. چل آیتیں آگے دیکھو نا, تھوڑا ایک دو آیتیں چھوڑ کر. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا, مکے کے لوگ بیت اللہ کا طواف ننگا کرتے تھے, قریشیوں سے کہتے تھے کہ تم ہمیں لباس دے دو, ہم اپنا لباس اتارتے ہیں, تم لباس دے دو, ان کپڑوں میں ہم گناہ کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہم طواف نہیں کرنا چاہتے. اگر ان کے پاس جو مجاور تھے بیت اللہ کے کپڑے ہوتے ان کو دے دیتے تو فبہا, ورنہ ننگا طواف کیا کر رہے تھے مرد بھی عورتیں بھی. یہ دیکھو, وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, جس وقت کرتے ہیں بے حیائی کا کام, قالوا کہتے ہیں, وَجَدْنَا, کیوں بھی ننگا طواف کرتے ہو, کہتے تھے, وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا, ہم نے پایا اس پر اپنے باپ دادا کو, باپ دادا ننگا طواف کرتے تھے, وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا, اور اللہ نے بھی حکم دیا ہے ہمیں اس ننگے طواف کا. اللہ نے کہا ہے کپڑے اتار کر طواف کرو. آؤ جی, قل, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, یقیناً اللہ نہیں حکم کرتا بے حیائی کا. یہ تو بے حیائی ہے کپڑے اتار کر طواف کرنا, اللہ تو اس کا حکم نہیں کرتا. آگے آؤ, سولہواں پارہ سورۃ طہٰ. یہ باتیں ذرا سنتے آؤ, پھر میں خلاصہ نکالتا ہوں کیا مطلب ہے. یہ آیت نمبر 118 سورۃ طہٰ, چھٹے اور ساتویں رکوع کے درمیان آیت ہے. اللہ نے فرمایا, فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ, پیچھے سے منع کر رہا ہوں. وَإِذْ قُلْنَا, جب ہم نے فرمایا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم علیہ السلام کا, انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے, ابا انکار کر دیا. فقلنا, ہم نے فرمایا اے آدم, من ہذا عدو لک, یقیناً یہ ابلیس دشمن ہے تیرا, والے زوجک, تیری بیوی کا, فلا یخرجنکما من الجنہ, نہ نکلوا دے تم دونوں کو جنت سے. نہ نکلوا دے, نکالا تو اللہ نے تھا, سبب وہ بنا. فتش کا, بس تو تکلیف میں پڑ جائے گا. اب ذرا خیال مولانا, ان لک اللہ تجوا فیہا, آدم علیہ السلام یقین آپ کے لیے یہ بات ہے آپ بھوکھے نہیں ہوں گے جنت میں, ایسی بھوک جس سے تکلیف محسوس ہو. نمبر دو, ولا تارا, تو جنت میں ننگا بھی نہیں ہوگا. اللہ نے کیا فرمایا, لا تارا, تو جنت میں ننگا. انا آیت کو دیکھو, آیت کے الفاظ کیا ہیں, ان لک اللہ تجوا فیہا ولا, تو جنت میں ننگا. پھر ننگے کیسے ہو گئے؟ اب میری طرف دیکھیں, نیچے کوئی ساتھی نہ دیکھے, میری طرف دیکھیں, میں بات کو سمیٹوں. مانا پہلی پہلی بات آپ کو عرض کی کہ اللہ کریم نے لباس بنایا ہی اس لیے ہے کہ جسم کے پوشیدہ حصے چھپائے جائیں. میرے الفاظ ذرا محتاط ہیں, مستورات بھی ہمارے سبق میں شریک ہیں, میں محتاط لفظ عرض کر رہا ہوں. اللہ نے لباس اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ جسم کے پوشیدہ حصے چھپائے جائیں. جو اللہ لباس بناتا اس لیے ہے کہ پوشیدہ حصوں کو چھپایا جائے، وہ پوشیدہ حصے ظاہر کیسے کرا سکتا تھا حضرت آدم و حوا کے؟ نمبر دو، جب لباس اتار کر مکہ والے طواف کرتے تھے تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، لباس کا اتار دینا یہ تو بے حیائی ہے، میں اللہ اس کا حکم نہیں کرتا. جو اللہ خود بے حیائی کا حکم نہیں دیتا کہ لباس اتار کر طواف کرو، خود وہ یہ کام حضرت آدم اور حوا سے کیسے کروا سکتا تھا؟ دو بات. تیسری بات، اللہ نے جب پہلے فرما دیا تھا لا تارا تو ننگا نہیں ہوگا، یہ تو خبر ہے اور خبر میں تو نسخ واقع نہیں ہوتا، احکام کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے نا، خبر کے اندر تو تبدیلی نہیں ہوتی. اللہ نے فرما دیا یہ کام ایسے نہیں ہوگا، اب اگر ہو جائے تو یہ تو معاذ اللہ اللہ کی اس بیان کی ہوئی خبر میں کذب لازم آتا ہے، جھوٹ لازم آتا ہے. اللہ نے فرمایا تھا لا تارا تو ننگا. پھر اچھا، مانا ہم کسی کے مخالف ہیں، اس سے ہماری دشمنی ہے، لڑائی ہو گئی تو ہم نے اس کو باچا چوک پر دھمکی دی میں تیرے کپڑے اتاروں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سچ مجھ میں تیرے کپڑے اتاروں گا، قمیض اتار دوں گا، شلوار نا، معنی ہوتا ہے تیری بےعزتی کروں گا. کیا کروں گا؟ یہ محاورہ ہے. کیا ہے؟ شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے میں تیرے کپڑے اتاروں گا، یہ محاورہ ہے، تیری بےعزتی کروں گا. ان کے کپڑے اتر گئے، یہ محاورہ ہے کہ وہ مقام نہ رہا جو پہلے مقام تھا. کیا مطلب ہے؟ ان کے کپڑے اتر گئے، یہ محاورہ ہے کہ وہ عزت اور مقام نہ رہا جو درخت کا میوہ کھانے سے پہلے تھا، وہ عزت نہ رہی، وہ مقام اور مرتبہ نہ رہا. یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مجھ کے کپڑے اتر گئے تھے. بولا بات سمجھ آئی؟ اگلی بات، شیخ پنج پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کپڑوں کے اوپر شیروانی پہن لے، واسکٹ پہن لے. اب شیروانی اتر جائے یا واسکٹ اتر جائے تو انسان ننگا نہیں ہو جاتا، تو ان کے اوپر جو نورانی لباس تھا وہ نورانی لباس اتر گیا، اصل لباس باقی تھا. اصل لباس، اس سے مراد وہ نورانی لباس ہے جو اترا تھا. پھر تافے کا یخسفان علیہما من ورق الجنہ، خسف ایک تو مطلب عرض کیا سادہ معنی جیسے مشہور ہے لپیٹنے لگے، تو دوسرا معنی سونگھنا بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ چونکہ وہ جنتی جو لباس تھا وہ انہی جنت کے پتوں سے بنا ہوا تھا جو نورانی پتے تھے، جب وہ اترا تو بڑی حسرت کے ساتھ اور یاس کے ساتھ پریشانی کے ساتھ ان کے قریب جاتے تھے، ان پتوں کو سونگھتے تھے، دیکھتے تھے اور سونگھتے تھے. یہ مطلب ہے. اب خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ اصل لباس موجود تھا، نورانی لباس اترا تھا، اور لباس اترنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ میں تیرے کپڑے اتاروں گا یعنی تیری بے عزتی کروں گا، وہ مقام اور مرتبہ نہ رہا جو درخت کا میوہ کھانے سے پہلے تھا. ورنہ اللہ کریم بے حیائی کا حکم، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا آپ کو سورۃ الاحزاب میں، اگر آپ بات بھول گئے تو میرا کیا قصور ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فالتو کپڑے اتار کر غسل کر رہے تھے. کوئی ساتھیوں کے ذہن میں بات ہے؟ کپڑے فالتو اتار کر رکھے، اور جب غسل کر کے کپڑے اٹھانے چاہے تو پتھر کو اللہ نے حکم دیا، پتھر بھاگ پڑا. فالتو کپڑے اتارے ہوئے تھے، یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل کپڑوں سے الگ تھے. میں بڑے محتاط لفظ بول رہا ہوں. ایک اور بات سنیے میری طرف دیکھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن کا زمانہ تھا، جوانی سے کم کم، تو بیت اللہ شریف کی تعمیر جب شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے کے اوپر پتھر رکھ کر مزدوری کرنے والے باقی مزدوروں کے ساتھ بطور ثواب آپ بھی شامل تھے، محنت کر رہے تھے، کندھے پر پتھر رکھا ہوا ہے اور لا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت عباس نے کہا، یہ آپ سے عمر میں 2 سال بڑے تھے، کہ بھتیجا یوں کرو، اب یہ کندھے کے اوپر پتھر رکھنا اسے تکلیف ہوتی ہے، تو تم اپنا تہبند کھول دو، چادر جو نیچے باندھی ہوئی ہے یہ تہبند کھول دو اور اس کو لپیٹ کر کندھے پر رکھو، اور پھر اس کے اوپر پتھر رکھو اور لے آؤ، کندھے کو تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب تہبند کھولنے کے لیے، چادر نیچے والی کھولنے کے لیے چادر پر ہاتھ ڈالا تو مجھ پر بے ہوشی طاری کر دی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب افاقہ ہوا تو وہ بات ہی اللہ کریم نے ذہن سے فراموش کرا دی، اور یہ جو آپ نے ہاتھ ڈالا تاکہ میں چادر کھول کر لپیٹ کر کندھے پر رکھوں اس کے اوپر پتھر، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے عرب کے لوگ تو بڑے بڑی قمیص پہنتے ہیں جیسے چبے پہنتے ہیں، تو اگر نیچے والی چادر بالفرد کھول بھی لی جاتی تو پھر بھی پوشیدہ اعضاء کے ظاہر ہونے کا امکان نہ تھا۔ لڑکا نا میری طرف دیکھ رہے ہو نا، یہ بات آپ نے سمجھی ہے، بڑے محتاط لفظ میں بول رہا ہوں، اگر نیچے والی چادر کھول بھی دی جاتی تو پھر بھی پوشیدہ اعضاء کے ظاہر ہونے کا خطرہ نہ تھا، لیکن اللہ نے اتنا بھی برداشت نہیں کیا۔ مولانا جو اللہ نبوت سے پہلے نبی کو ننگا نہیں دیکھ سکتا وہ جنت میں کیسے ننگا کروا سکتا تھا؟ ذرا غور کریں نا اس بات پر، جو نبوت سے پہلے اس وقت پیغمبر کو ننگا نہیں دیکھ سکتا اور آپ پر بے ہوشی طاری کر دی گئی تو اپنے پیغمبر کو ننگا کیسے کروا سکتا تھا؟ بدت لہما سواتہما، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام نہ رہا، وہ مرتبہ نہ رہا، یہ مطلب ہے کپڑے اترنے کا، اور کپڑے اترنے سے مراد اصل لباس کا اترنا نہیں ہے، اس سے مراد ہے جو اوپر شیروانی سمجھ لو۔ اچھا حضرت فرماتے تھے اور مثال بھی دیتے تھے شیخ پنجبیر رحمہ اللہ، بھائی ایک افسر ہو تو اس کے کندھوں پر نا وہ بیج سے لگے ہوتے ہیں، اگر اس کا عہدہ بڑھ جائے تو ایک پھول اور لگا دیا جاتا ہے، اور بڑھ گئے ایک اور لگا دیا جی، ایک پھول پھر دو لگ گئے پھر تین لگ گئے، بھائی یہ چھوٹا تھانے دار ہے پھر یہ سب انسپکٹر بن گیا، یہ پھر انسپکٹر بن گیا وغیرہ وغیرہ، اور اگر اس کے مرتبے کو نیچے کرنا ہو افسران بالا ناراض ہو جائیں تو اس کو مرتبہ کم دے، ایک پھول اس کا